Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Straż pożarna w Mirachowie na celowniku złodziei. Ktoś włamał się do remizy i ukradł między innymi agregat prądotwórczy i 100 litrów oleju napędowego. Złodziei szuka policja, ale pomóc może każdy. Jest bowiem nagroda za pomoc w ustaleniu sprawców. Sprawie przyglądał się Grzegorz Armatowski. Nieznani sprawcy okradli agregat stacjonarny znajdujący się przy remizie, ukradli paliwo, akumulator, no i dokonali też małych zniszczeń. Starszy kapitan Marek Szwaba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Agregat służył do awaryjnego zasilania obiektu strażnicy w przypadku braku energii elektrycznej. Podtrzymywał zarówno też system alarmowania, otwieranie bramy. Niestety ma to negatywny wpływ na czas alarmowania i wyjazdu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli na przykład przyjdzie wichura, spowoduje przerwę w dostawie prądu, no to remiza będzie też odcięta. Od zasilania będzie odcięta. Oczywiście będzie możliwość wyjazdu, alarmowania, ale przełożycie to na dłuższy czas na pewno. I to ręcznie trzeba będzie otwierać blamy? Tak jest, dokładnie. Czyli to wydłuży czas reakcji strażaków? O kilka minut z pewnością wydłuży czas. A jeżeli chodzi o powiadomienie, bo to są przecież strażacy ochotnicy, którzy na co dzień mają swoje rodziny, swoją pracę, więc oni nie odbierają telefonów, nie są tam cały czas na miejscu, więc oni słyszą syrenę i wtedy no, biegną do remizy. Teraz ta syrena wyć nie będzie, jeżeli prądu nie będzie. Tak, system selektywnego alarmowania posiada też własną baterię, ale to też jest ograniczony czas. W przypadku długotrwałych braków w dostawie energii to też może spowodować, że ten system alarmowania będzie niesprawny. Starszy posterunkowy Aldona Domaszk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. Zostało wszczęte dochodzenie, funkcjonariusze poszukują świadków zdarzenia oraz apelują, aby osoby mające jakiekolwiek informacje skontaktowały się z policją. Robimy wszystko, aby jak najszybciej złapać sprawców. Mariusz Trader, przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach. Mielcach. Jest nagroda za wskazanie sprawców kradzieży w remizie strażackiej w Milachowie. Tak jest. Wyznaczyłem 2000 zł nagrody. Ale tak sam, prywatnie? Prywatnie. Może akurat uda się znaleźć sprawców tego niefajnego czynu. Rozumiem, że pan się tak przejął tym losem strażaków. No, strażacy pomagają ludzie bezinteresownie. W naszej gminie nie biorą nawet ekwiwalentu. Przeznaczają ten ekwiwalent za wypracowane godziny podczas akcji na rzecz funkcjonowania tych jednostek, w których funkcjonują. Więc mówię, zawsze można też na nich liczyć. Niosą tę pomoc bezinteresownie, w związku z czym no, ten czyn, jak gdyby, który zaistniał w Mierachowie, to się tam stało, jak gdyby jeszcze bardziej, gdyby ma jeszcze większą rangę, jeszcze większą siłę rażenia. W jaki sposób można tę nagrodę zdobyć? To jest za informację, czy za zatrzymanie sprawcy? Nie, tylko i wyłącznie za podanie informacji do komendanta policji w Kartuzach, bądź do komendanta Straży Pożarnej w Mierachowie. Za informację, która przyczyni się do ustalenia zatrzymania sprawcy. Tak jest, dokładnie na to liczymy. Mieliście kiedyś taki przypadek, że ktoś okradł remizę strażacką? Niestety dochodziło już do takich przypadków. Łupem złodziei padał sprzęt strażacki, na przykład pilarki, węże, agregaty, tego typu rzeczy. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Termin zakończenia budowy tunelu pod Świną ulegnie zmianie. Zgodnie z harmonogramem inwestycja miała być gotowa na przełomie września i października 2022 roku. Dziś wiadomo, że ten czas się wydłuży. Oficjalnych przyczyn zmiany terminu jeszcze nie znamy. Wiadomo natomiast, że wykonawca złożył do inwestora, którym jest miasto Świnoujście, wniosek z taką prośbą. Teraz pracuje nad uszczegółowieniem wniosku i wykazaniem przyczyn niezależnych od niego. Joanna Maraszek. 3 miesiące to dodatkowy czas, jakiego wykonawca potrzebuje na ukończenie budowy tunelu. Inwestycja do użytku miałaby być oddana na przełomie 2022 i 2023 roku, informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Wykonawca rzeczywiście poinformował o takim zagrożeniu, że może nie dotrzymać terminu, który był zakładany na wrzesień. Mówi się teraz o końcu roku, czyli 3 miesiące dłużej. Z punktu widzenia inwestora nam przede wszystkim zależy na jakości robót. To jest najważniejsze. Więc jeżeli wykonawca przyjmuje pewną technologię robót, która spowoduje, że dochowamy jakości, że ona będzie bardziej należyta, to oczywiście taki wniosek w takim sensie technologicznym można poprzeć. Poprzeć można, ale nie bez konsekwencji. Wiąże nas kontrakt. I wykonawca, który wygrywa przetarg w konkurencji z innymi wykonawcami, musi tego terminu dochować. Musi wykazać przyczyny absolutnie obiektywne, powodujące wydłużenie terminu. Jeżeli takie przyczyny przedstawi, no wiadomo, była pandemia, był COVID, są problemy z płynnością jakąś finansową, są problemy z kredytami, są problemy z ludźmi, są problemy z kwarantannami. I to jest jeden z takich powodów dzisiaj bardzo często używanych. I on jest rzeczywiście obiektywny. Mogą być jeszcze jakieś inne powody, ale wykonawca musi je wykazać w sposób jednoznaczny, musi być obiektywny, niezależny od wykonawcy. W każdym razie my oczywiście będziemy to badać. Jeżeli wykonawca nie usprawiedliwi tego opóźnienia, to wtedy no niestety będzie musiał zapłacić kary umownej. Wydłużony termin oddania tunelu do użytku, choć formalnie robi różnicę, nie stanowi problemu ani dla mieszkańców, ani turystów. Musimy poczekać. Tyle lat czekaliśmy, także nie ma problemu z tym. No my raczej jesteśmy pozytywnie nastawieni. Ważne, że będzie. No to niech będzie tak. Oby był, bo na tym promach to już trochę za długo się stoi. Może jeszcze raz dostaniemy tutaj sanatorium, to skorzystamy już na pewno z tunelu. Nie przeszkadza. Jak będzie gotowy, to będziemy się wszyscy cieszyć. Lepiej by było, jak już teraz by był, ale za 3 miesiące też jest dobrze. Wykonawca robót pracuje nad dokumentacją, która umożliwi zmianę harmonogramu. Precyzyjny termin oddania inwestycji poznamy jeszcze w listopadzie. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Stop sarcasm in the classroom. Skarbu ani bursztynowej komnaty wewnątrz nie było, ale i tak znalezione przedmioty staną się cennymi eksponatami. Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego otworzyli dziś skrzynię wyciągniętą przez nurków z zalegającego na dnie Bałtyku wraku niemieckiego parowca Karlsruhe. Emocjonującym momentom w Centrum Konserwacji Wraków Statków przyglądał się Sebastian Kwiatkowski. Tak, jest jeszcze, nie? Tak, tak, tego bym nie wyciągał, ale to bym podniósł. No ale proszę zobaczyć, to jakby taki wał tu, taki wał przyszedł. To jest uzębienie. Uzębienie, tak. Tak, patrzę, tu jest taki duży otwór, czy ten kabel nie był włączany tutaj. Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych. Co jesteśmy w stanie rozpoznać wewnątrz? Wiemy tylko tyle, że jest to skrzynia o charakterze warsztatowym. Raczej nie mamy tu do czynienia z elementami uzbrojenia wojskowego. Widać kable, widać elementy metalowe. Tomasz Wara, Baltic Tech Nurek. Wygląda jak towotnica, bądź też sama pompka. Druga część to przyrządowanie, które służyło do zamocowania czpienia. Trudno powiedzieć, to też nie wiem do końca. Ciekawe jest to, o czym teraz rozmawialiśmy, że ta skrzynia jest otwarta od spodu. Często tak było, że pod klapą była tabliczka z wykazem wyposażenia. Ona mogła być zrobiona z jakiegoś ebonitu, gdzie był grawerunek. Bez wątpienia historia fascynująca. Zaskakująco dużo, w zaskakująco dobrym stanie, tak na pierwszy rzut oka? Zaskakująco dużo, natomiast niestety żałujemy, że stan zachowania skrzyni z zewnątrz nie jest zbyt dobry, ponieważ jest to skrzynia wykonana ze sklejki, obita blachą metalową, ale niestety korozja jest tak daleko posunięta, że jeżeli kiedykolwiek były to jakieś napisy, co wiele by nam wyjaśniło, no są już one całkowicie nieczytelne. Irena Rodzi, kierownik działu konserwacji muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Najważniejsze pytanie, w jakim stanie są te rzeczy, które zostały stąd wydobyte i na ile rodzi to nadzieję? W dobrym stanie. To są obiekty, my jesteśmy przyzwyczajeni do obiektów, które mają kilkaset lat i ten stan zachowania jest znacznie gorszy często. Natomiast mamy też takie doświadczenie, że te materiały wykonywane na przykład w XX wieku mają dużo mniejszą trwałość na przykład niż te z XVI-XVII wieku. Widzę, że są tam rzeczy z tworzywa sztucznego. Konserwacja tworzyw sztucznych jest dosyć kłopotliwa. Chwilowo bohater drugiego planu, szef Baltic Tech Tomasz Stachura. Oczy się panu śmieją. No tak, tak, bo to jest właśnie najprzyjemniejsza część tego, co robimy, no bo ekspedycję przygotowywaliśmy miesiącami, to zajęło nam czasu dużo i środków, a tutaj nagle mamy takie zakończenie fajne i miło podziwiać ekscytację fachowców. Taka burza mózgów i wymiana tych informacji zbliża nas do tego, żebyśmy wiedzieli, co to jest, no bo my wyciągnęliśmy coś, co nazwaliśmy częściami zamiennymi, czy częścią jakiegoś agregatu, a tutaj już coraz ciekawsze hipotezy padają. Jestem ciekawy. No na przykład, że jest to przenośny warsztat naprawczy na przykład do peryskopów na ubotach, no bo to jest bardzo, bardzo specyficzne, bardzo precyzyjne. Ta skrzynia jest bardzo dobrze spakowana i bardzo dobrze wykonana. No na chłopski rozum nie pakuje się takich zwykłych rzeczy do bardzo dobrze przygotowanej i cennej skrzyni, a ta skrzynia naprawdę jest jak na tamte czasy w świetnym stanie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Pora u nas teraz na sprawy gospodarcze. Przypomnijmy najważniejsze informacje piątku. W przyszłym tygodniu rząd poinformuje o propozycjach dotyczących łagodzenia inflacji. Taką zapowiedź na konferencji prasowej w podwarszawskich Ząbkach złożył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że choć jego gabinet nie ingeruje w prerogatywy NBP i Rady Polityki Pieniężnej, to chce uruchomić własne instrumenty w celu ograniczenia skutków wzrostu cen. W przyszłym tygodniu o tym poinformuję tam, gdzie tylko będziemy mieli na to wpływ, aby złagodzić skutki inflacji z punktu widzenia portfeli obywateli polskich. Rząd niestety nie ma dostępnego całego arsenału, takiego jak mają inne instytucje, ale wszystko to, co jest, będzie dostępne, będziemy starali się użyć, aby zmniejszyć, złagodzić skutki inflacji, bo jest to dla mnie bardzo poważny problem. Traktuję to śmiertelnie poważnie. Według premiera, gdyby wzrost cen był na poziomie powyżej 7% w dłuższej perspektywie, to może to zagrozić wzrostowi PKB. Powstał klaster technologii kosmicznych, organizacja skupiająca urzędy, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje publiczne ma pomóc w rozwoju technologii kosmicznych powstających w naszym kraju. Głównym zadaniem klastra będzie utworzenie polskiego niezależnego systemu satelitów. Umowa w sprawie powołania klastra została podpisana w czasie kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym, mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Politechnika Lubelska pochwaliła się tunelem aerodynamicznym do badań związanych m.in. z lotnictwem, motoryzacją czy energetyką wiatrową. To jedyna taka maszyna w Polsce Wschodniej, a dziś tunel testowali lubelscy żużlowcy. Tomasz Maczulski. Jak wszystko, co jest duże, rozpędza się niczym pociąg parowy, tak? Coraz szybciej, zwiększając swoją prędkość. Profesor Mirosław Wendeker, kierownik Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych. Tunel aerodynamiczny daje nam stabilną prędkość powietrza, dzięki której możemy porównywać różne warianty różnych konstrukcji poddawanych tej samej prędkości powietrza. Najczęściej wykorzystuje się je do różnego rodzaju statków powietrznych oraz do samochodów. Również sport zaczyna się interesować tego typu rozwiązaniami. Tutaj będziemy mogli optymalizować sylwetki zawodników jadących na motorze, tak ażeby mieli zdolność największego przyspieszania. Jarosław Hampel, zawodnik motoru Lubin. Ciekawa sprawa, bo na co dzień, ścigając się na torze żużlowym, nie zastanawiamy się nad tą aerodynamiką i jak na pierwszy raz, biorąc pod uwagę próbę badania i ustawiania swojej sylwetki, próbowałem gdzieś tam ustawić się w ten sposób, aby uzyskać tą aerodynamikę jak najbardziej korzystną. Jestem ciekawy wyników tych badań. Piotr Więckowski, wiceprezes motoru. Zaproponowano nam podjęcie próby te wiatrowe w tunelu aerodynamicznym. Będziemy chcieli zoptymalizować pozycję zawodnika w czasie wyścigu i sprawdzić, jak zachowuje się kontakt tylnej opony z nawierzchnią toru. Czyli ewentualna analiza, co jeszcze jest do poprawienia, aby zdobywać jeszcze większe, lepsze wyniki. Tak, jest z nami też trener, który będzie bacznie obserwował to, co będzie działo się w tunelu i będzie mógł też później przekazywać to naszym zawodnikom. To tutaj będzie widoczne na tych dwóch wskaźnikach dolnych. Można wejść, tak, jak najbardziej. Łukasz Grabowski, pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. 20 metrów długości, około 10 metrów szerokości. Waga tego to jest około 40 ton. Całe zamieszanie, może tak powiem kolokwialnie, tego w tym tunelu jest generowane za pomocą wentylatora, który tam się znajduje. Jest to wentylator napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 160 kW. Wentylator, którego średnica jest około 2 metrów. Prawdziwa bestia. Dokładnie tak. Ale to nie tylko żużlowcy. Podobne, analogiczne badania to na pewno rowerzyści, na pewno narciarze, czyli optymalizowanie pod kątem oporów powietrza, jakie one stawiają. Możemy wiać wiatrem o prędkości ponad 100 km na godzinę w dużej komorze pomiarowej oraz ponad 200 km na godzinę w mniejszej komorze pomiarowej. Taka spora wichura już. No, to są dane wiatru, które pozwalają badać statki lotnicze. 90 km na godzinę. Tomasz Lipecki, jestem pracownikiem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Jeżeli chodzi o inne badania, no to w obecnej chwili wydaje mi się, że inżynieria lądowa jest największym takim zleceniodawcą. My mierzymy głównie pewne parametry, czy to prędkość wiatru wokół budynku, czy to ciśnienie wywierane przez wiatr na budynek. I dopiero na tej podstawie są przyjmowane obciążenia rzeczywiste wiatrem i na tej podstawie przeprowadzone jest projektowanie, czyli dobierane są po prostu parametry wytrzymałościowe konstrukcji. A po co to w ogóle mierzyć? Bo nie ma jak tego przyjąć, więc każda nietypowa konstrukcja powinna być mierzona. Czyli przy jakiej sile, czy przy jakiej prędkości konstrukcja nam się zawali? No tak w skrócie możemy tak powiedzieć. Chcemy ten tunel wykorzystywać do rozwoju naukowego, ale również rozwoju przemysłowego, rozwoju maszyn, które rzeczywiście znajdą się na rynku. No i bardzo liczymy na zlecenia ze strony przemysłu, ze strony firm budowlanych, ze strony firm samochodowych, ze strony firm lotniczych. I ewentualne dodatkowe środki dla Politechniki Lubelskiej, no i nieodzowny wkład w rozwój polskiej myśli technicznej. Tak należy to podsumować. Jest to tunel z myślą o przyszłości. Miłości.